بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كوانزا كبيسا تفيندا كتوى شكران زيت زذاتي وونغوزي ومسكته مسجد الرحمة hapa Magongo kutupa mwaliko huu wa mwanzo kabisa hapa Magongo, hususan katika msikiti huu wa Rahma. Ndugu zangu Islam, kwa wale wenye simu, wenye kamera, haturuhusu hapa kupiga picha. Haturuhusu kupiga picha, na mtu atakayechukua picha kwa siri hatuko radhi naye. Kwa hiyo taomba kama mtu ana nia ya kunipiga picha hapa au kutupiga picha, awache nia yake hiyo. Sisi si watu wa kupigwa mapicha. Dawa yetu ni dawa salafia, haka. Sisi si watu wa mapicha. Watu wa mapicha wapo, lakini sio sisi. Ndugu zangu Islam, dawa hii tulionayo inaitwa da'wa salafia. Kwa vile ni mara ya kwanza kuja katika msikiti huu wa Rahma, yabidi tujitambulishe sisi twafanya da'wa gani. Kwa hiyo da'wa yetu ni da'wa inaitwa ad-da'wa salafia, da'wa inayohimiza watu warudi katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Hii ndio ufupi wa taarifu ya da'wa salafia: kufahamu Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia ufahamu wa salafu salih, ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Masahaba ni waliokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwamini na wakafa katika Uislamu. At-tabi'un ni waliokutana na masahaba waliomwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakafa katika Uislamu. Atba'u tabi'in ni waliokutana na hao tabi'un nao waliomwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakafa katika Uislamu. Ndugu zangu Uislamu, hizi zinaitwa al-qurunu thalatha al-mufawwala, karne tatu bora za wanadamu wote duniani. Waislamu, ummati huu, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una karne tatu bora. Ndio hiyo karne ya Mtume na masahaba wake. Pili ni karni ya hao tabi'in. Tatu ni karni ya atba'u tabi'in. Hizi zinaitwa al-qurunu thalatha al-mufawwala: as-sahaba wa tabi'un wa atba'u tabi'in. Karne hizi tatu, ndugu zangu Waislamu, watu wa karne hizi ndio waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi za Qur'ani. Aya nyingi za Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anasifu karne hizi tatu. Moja katika aya hizo, ambazo ni moja katika aya na dalili zinazo wajibisha Waislamu wote kufuata da'wa hii na manhaji hii, aya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratu Tauba aya ya 100. Allah subhanahu wa ta'ala liposema, wasabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. Tafsiri ya aya hii ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, ambao ni muhajirin na ansar. Muhajirin ni masahaba waliokuwa kule Maka halafu wakahamia Madina. Ansar ni masahaba wa pale Madina. Kwa hiyo hawa ndio waliotangulia wa mwanzo katika Uislamu. Ndio Allah anawasifu katika aya hii na kusema hivyo, wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar, walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, na waliowafuatia hao kwa wema, wakawafuata hao muhajirin na ansar katika masala ya itikadi, katika masala ya ibada, katika masala ya akhlaq, wakawafuata kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akaendelea kusema kwamba, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Allah amewaandalia mabustani ambayo mbele yake hupita mito, hali ya kuwa watakaa milele humo, humo katika pepo hizo na bustani hayo, watakaa milele humo. Kina nani? Hao waliotangulia wa mwanzo na kila atakayewafuatia hao kwa wema. Dhalika alfawzu alazim, Allah anasema huko ndiko kufuzu kukubwa. Wanasema maulama, qawluhu ta'ala walladhina ittaba'uuhum biihsan, na waliowafuatia hao kwa wema ndio wanaingia kila muislamu atakayefuata muongozo wao. Kila muislamu atakayefuata manhaji hii ya mtume na masahaba wake hao muhajirin na ansar, anaingia katika waad na haya maandalio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaandalia hao. Walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. Maulama wanasema kwa aya hii ni wajib, ni lazima kila muislamu awafuate hao, afuate manhaji hii na afuate mwongozo wa hawa ambao ni almuhajirun wal ansar wa ala rasihim an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume na masahaba wake. Kila muislamu anawajibika kufuata manhaji hii ya hawa masahaba waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii. Aya nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara, fa in amanu, watu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul basir. Wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, al-khitab Allah anawaambia masahaba, watu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, faqad ihtadaw, hapo ndio wamepata hidayah watu hao. Lakini wa intawallaw, wakikataa, fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Wanasema maulama, aya hii kwanza inakusudia ahlul kitabu, wakiamini ahlul kitab, mayahudi na manasara, kama mlivyoamini nyinyi masahaba, hapo watapata hidayah. Lakini hapo hapo wanasema maulama, al-ibratu bi'umumi lafzi la bi-khususi sabab. Aya inaenea hata mutaakhirin waliokuja baada ya hao mayahudi na manasara wote, wakiamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba, watapata hidayah. Aya hii pia maulama wanasema ni wajib, ni lazima. Ni lazima kila Muislamu afuate manhaji hiyo na walivyokuwa masahaba hao Muhajirin na Ansar. Ndugu zangu Waislamu, unaposoma vitabu vya ulama wote wanaweka milango hiyo, bab au al-adilla fi wujubi ittiba'i manhaji sahaba. Dalili hizi ni katika ulazima wa kufuata manhaji hii ya masahaba. Kila anayetunga kitabu kuhusu manhaji anaelezea mlango huu, bab fi wujubi ittiba'i manhaji sahaba, au hadhihi al-adilla fi wujubi ittiba'i manhaji sahaba, kwamba ni lazima kufuata manhaji hii ya masahaba, si jambo la khiari. Sio jambo la khiari kwa Waislamu kwamba wanaweza wakafuata au wakafuata miongozo mingine na manahiji nyingine. Ndugu zangu, kuna manahiji nyingine nyingi hapa duniani. Hapa duniani kuna manahiji nyingi sana dhidi ya manahiji hii ya haki ya masahaba, lakini kuna manahiji nyingi. Kuna manahiji ya al-ikhwanul muslimun, Muslim Brotherhood. Hawa wameleta manahiji yao ambao kiongozi wao mkubwa ni al-Hasanul Banna. Al-Hasanul Banna ndiyo kiongozi wa hawa Muslim Brotherhood. Hawa wana manhaji yao nyingine dhidi ya manhaji hii ya Mtume SAW na masahaba wake, manhaji iliyohimizwa na kuamrishwa ifuatwe na Waislamu wote. Wa mwanzo walioamrisha manhaji hii ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa aya hizi za suratu Tauba na suratu Al-Baqara, na kuna aya ya suratu Nisa aya 117 kama sikosei. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Anayemwasi mtume wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, ba'da yakumbainikia uongofu, amemwasi mtume baada ya kumbainikia uongofu, wayatabi ghaira sabili almu'minin, halafu akafuata isiyokuwa njia ya waumini. Waumini waliokusudiwa ni hawa masahaba. Mtu akafuata isiyokuwa njia ya hawa masahaba, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, tutamlekeza huko huko alikoelekea na tutamtia katika jahannam, wa sa'at masira, jahannam ni mbaya marejeo yake. Ni aya nyingine ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anawajibisha Waislamu kufuata mwongozo huu wa mtume na masahaba wake, lakini pia anatoa makamio ya jahannam, makamio ya jahannam ya kila ambaye hatafuata mwongozo huu na manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Ndugu zangu Waislamu, dalili ni nyingi. Dalili nyingi katika Qur'ani, dalili nyingi katika hadithi za Mtume SAW. Moja katika hadithi za Mtume anasema, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni watu wa karne yangu kisha wanaowafuatia hao kisha wanaowafuatia hao. Mtume amesema bora kwa sababu gani? Bora kwa sababu ya sura zao au bora kwa sababu ya afya zao? La, ubora wa nini? Ubora wa itikadi, ubora wa iman, ubora wa ibada, ndio walionao hao masahaba na hao tabi'un na atba'u tabi'in. Moja katika hadithi za Mtume SAW naye anayewajibisha Waislamu wafuate manhaji hii ya mtume na masahaba wake. Kwa dalili nyingi, lakini kama anavyosema Sheikh Albani rahimahullah, talibul haqqi yakfihi dalil wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalil. Mtu anayetaka haki, dalili moja tu inamtosha, dalili moja tu katika Qur'ani inamtosha. Lakini mtu wa hawa, mtu wa bid'a, dalili alfu moja hazimtoshi. Kila ukitoa dalili kwamba alfu moja hizo ongeza na moja basi, alfu moja na moja ongeza na nyingine 1,200, huyu ni kwamba huyu ni mtu wa bid'a. Lakini mtu wa haki, mtu anayetafuta haki, dalili moja tu inamtosha, aidha ya Qur'an au hadithi za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Kwa hizi ni baadhi ya dalili, ndugu zangu Waislamu, zinazotuwajibisha tufuate manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Ndugu zangu Waislamu, manhaji hii ya haki ina misingi yake. Ina misingi yake mingi tu. Ni lazima tunapofuata manhaji hii na tutekeleze na misingi hiyo yake mingi ya manhaji hii inavyoamrisha. Msingi mkubwa katika misingi hiyo ni al-ilm wa tafaqquh fi ad-din. Ni ilmu, watu kusoma elimu ya dini. Huu ni msingi mkubwa katika misingi ya manhaji hii ya Mtume na masahaba wake, kwamba Waislamu wanatakiwa wasome dini yao ili wajue uhalisia wa ibada zao, wajue uhalisia wa itikadi yao sahihi. Lazima Waislamu wasome. Haitoshi kwamba mtu ni Muislamu tu, haitoshi kwamba mtu ni Muislamu lakini ukimuuliza huo Uislamu nini, maana ya Uislamu wewe ni Muislamu, ndiye nini maana Uislamu? Au Uislamu maana yake dini ya haki? Uislamu maana yake dini ya Allah ndio maana Uislamu hiyo? Hapana. Lazima tujue Uislamu ni nini, nguzo za Uislamu ni zipi, yanayotengua Uislamu na kubatilisha Uislamu ni yapi? Lazima Muislamu ujue. Lakini vinginevyo utababaishwa, utakuwa unafanya mambo kwa kubahatisha bahatisha. Ibada ukizifanya unafanya kwa kubahatisha, unababaisha babaisha. Hii ni dini ya ilmu, ndugu zangu Waislamu, dini hii ni dini ya ilmu. Kwa msingi wa kwanza katika misingi ya da'wa hii ya haki ni ilmu, kwamba Waislamu wanatakiwa wasome ilmu ya dini. Waislamu wajue ibada zao, Waislamu wajue manhaji yao hii, Waislamu wajue itikadi zao sahihi ni zipi. Sababu kuna itikadi nyingi mbaya, kuna manhaji kama zilivyokuwa manhaji nyingi mbaya, na kuna itikadi mbaya nyingi tu. Kwa hiyo usiposoma unaweza ukababaishwa ukaingia katika upotofu, wewe mwenyewe hujijui. Hujui hii ndio mbaya, hii ndio sawa, hii ndio makosa, hujui kwa sababu hujasoma. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kusoma ni jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliamrisha katika Qur'ani, pia kwa aya nyingi. Kama alivyoamrisha sala, alivyoamrisha somo, alivyoamrisha haji na zaka, ameamrisha watu wasome elimu hii ya dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura At-Tauba yaqul wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah anasema wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa, haitakikani kwa Waislamu watoke wote waende wakasome huko Maka au Madina au wapi. Sio hivyo kwamba mji mzima huu wa Mombasa watu wote wametoka, kutupu kumebaki wanawake tu hapa mjini. La, sio hivyo. Lakini falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, lau kingetoka kikundi tu katika wao wende wakasome huko, halafu wakirudi waje wawafundishe wenzao, waje wawatahadharishe wenzao na mambo machafu, waamrishe mema, wakataze maovu. Kwa hii ni moja katika aya ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha kusoma dini yetu. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyosema hapo awali, hii ni dini ya ilmu. Hii sio dini ya ujinga, ni dini inayoamrisha ilmu, kwa sababu kila ibada inahitaji ilmu. Kila ibada tunayoihitaji tunamwabudu Allah inahitaji ilmu na ujuzi. Vinginevyo ni mtu atafanya makosa katika ibada zake, halafu anakwenda siku ya kiyama hana lolote katika ibada. Inna rajul la yusalli 60 sana la yakbalu Allahu minhu salatahu. Mtu anaweza akaswali miaka 60 Allah haikubali sala yake. Kwa sababu gani? Anababaisha, anabahatisha katika sala yake. Sala inahitaji kusomwa. Sala ni ibada ngumu ambayo inahitaji kusomwa na kila mtu ajue. Maulama wametunga rasail na vitabu na mijalladat, volume kuelezea ibada ya sala. Kubwa sana, ni ibada adhima, ni ibada ngumu kuijua, ni lazima kusoma. Mtume sallallahu alayhi wasallam yakul sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Mtume anawaambia masahaba hivyo. Kwa ni lazima sisi tusali kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa utasali vipi kama alivyosali Mtume kama hujaisoma sala? Kama huijui sala utasali vipi kama alivyosali Mtume? Mtume hakusema sallu kama turidun, sallu kama ta'lamun, salini kama mnavyojua, salini kama mnavyopenda. Hapana, sallu kama raaitumuni usalli, lazima tusali kama Mtume alivyosali. Sala zake na zimeelezewa katika vitabu, maulama wamechunga vitabu vya kuelezea sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah alafa risala sifatu salati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha, namna ya sala ya Mtume kuanzia takbiratul ihram mpaka salamu kama kwamba unaiona sala hiyo. Sasa kama hukusoma kitabu hiki, wewe utaijua vipi sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Utaswali vipi kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam? Katika haji Mtume anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu za haji, vile vile nilivyohiji mimi na nyinyi fanyeni vile vile haji zenu. Kama hatutahiji kama alivyohiji Mtume, au kama hutasoma katika vitabu haji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utahiji vipi wewe? Utachukua safari zako hapa, gharama zako milioni nzima, unakwenda kwenda haji, kumbe unafuata mkumbo wa watu tu, hujui linalofanywa, hujui linalosemwa. Sasa ndio utahiji haji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa tunawajibika kusoma, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo msingi wa kwanza katika misingi ya da'wa salafia, al-ilm wa tafaqquh fi din, ni kujua. Kujua katika dini, mtu awe na ilmu ya dini, anapofanya ibada awe na uhakika kwamba ibada hii naifanya ni sawa sawa, sibahatishi wala sibabaishi katika ibada. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi surati Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jua kwamba la ilaha illa Allah, jua kwamba la ilaha illa Allah, thumma wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat, watakie msamaha dhambi zako, watakie msamaha waumini wanaume na wanawake. Allah ameianza aya hii kwa kusema fa'lam, jua. Kwa hiyo jua, kabla hujaanza kufanya ibada, kabla hujasema maneno yoyote ya ibada, kabla hujafanya vitendo vyovyote vya ibada, jua, ujifundishe kwanza. Na nyinyi mnajua kwamba aya ya kwanza ya Qur'ani iliyoshuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni aya gani? Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Hii ni aya ya kwanza iliyoshuka kwa Mtume katika gharu Hira, Jibrili alipomshukishia Mtume wahi. Aya ya kwanza iliyoshuka ni iqra, kuonesha wajibu wa kusoma, ndugu zangu, hii ilmu. Ndugu zangu Waislamu, mada hii ya ilmu ni mada pana, lakini tu kwa ufupi, tusije tukafikiwa na kafyu. Kwa ufupi, maana kuna misingi mingine nitakuelezea. Ilmu lazima iwe inatokana na Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafu saleh. Elimu hii tunayoihimiza na elimu hii aliyoiamrisha Allah na mtume wake katika hadithi nyingi sana, ilmu lazima itokane na wahyaini, alkitab wasunna bifahami salafil umma. Lazima ilmu hii itoke katika Qur'ani na hadithi za mtume sallam kwa ufahamu wa hawa watu wema waliopita, ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Kuna walimu wengi, kuna mashehe wengi, kuna maulamaa wengi, lakini sio kwamba wote wako sawa. Ndugu zangu Waislamu, lazima Waislamu wajue hili kwamba walimu wako wengi, mashehe wako wengi, maulamaa wako wengi, lakini sio kwamba wote wako sawa. Kuna wengine hawako sawa, kuna wengine hawako sawa. Kwa hiyo hii ilmu hii lazima ichukuliwe kwa maulama na mashekhe na walimu walio sawa, ambao wanafuata manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Vingine ukijisomea tu, ukifuata kila mtu tu akufundishe, wewe anaweza akakupoteza huyo. Sababu ilmu hii kama nilivyosema inachukuliwa kutoka Qur'an na Sunna bifahmi salafil umma. Walidhalik Ibn Sirin rahimahullah yaqul inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu hii ni dini. Kwa hiyo waangalieni wale ambao mnachukua elimu zenu. Hii dini yenu, waangalieni wale ambao mnachukua kwao dini yetu, dini yenu. Ni kina nani? Hawa walio katika manhaji hii ya Mtume SAW na masahaba wake ndio walimu wa kufuatwa. Ndio mashehe wa kuchukua ilmu kwao. Vinginevyo mnaweza mkapotezwa na wengine ambao hawako katika manhaji hii ya Mtume na masahaba wake. Na kila ambaye hayuko katika manhaji lazima atapotea. Lazima anakwenda kombo, lazima atakwenda ovyo na kupotea kwa sababu hakufuata ufahamu wa hao masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Na wako wengi. Wako wengi ndugu zangu Waislamu hao ambao hawako katika manhaji hii, wako wengi. Na ndio nakutahadharisheni kwamba si kila mtu akija hapa na kanzu nzuri na kofia nzuri mumpe nafasi akupeni dawa. Hebu tupe kalima make yule ana kanzu nzuri, ah huu labda ni shekhe huu, mbona kofia yake nzuri huu, kofia shekhe 50,000 ile, mpe nafasi. Sio hivyo, elimu sio hivyo. Elimu si kanzu nzuri wala kofia nzuri na kofia kubwa, elimu sio hivyo. Inna hadha la ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Elimu hii ni dini, waangalieni wale ambao mnachukua dini yenu. Na ndio wengi hao ambao hawako katika manhaji hii, ndugu zangu Waislamu, ndio wengi na ndio waliona na nguvu. Ndio wengi na ndio waliona nguvu, wana maredio humu, wana magari, wana kila kitu. Hao ndio wengi ambao hawako sawa, hawako katika manhaji hii ya Mtume na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa ndugu zangu Waislamu, ilmu ni lazima. Lazima kila mmoja akae chini asome ilmu, na sio aibu. Sio aibu una ndevu nyeupe kama mimi ukakaa chini ukafundishwa na mtoto hana hata ndevu, lakini amesoma yuko katika manhaji hii. Sio aibu ndugu zangu Waislamu. Sababu ni jambo la lazima la kusoma, si jambo la khiari, ni jambo la lazima. Allah ametuamrisha hivyo, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Kwa ni jambo la lazima la kusoma, si jambo la watoto. Jambo la kusoma ilmu si jambo la watoto, kwamba ah waache ende madarasa ni wanafunzi hao, mimi basi nasali tu hata bila kusoma. Hakuna swala ya hivyo. Hakuna swala ya kuswali bila kusoma. Lazima tusome swala, lazima tusome somu, kila ibada lazima isomwe. Kwa hiyo sio aibu mtu mzima kwamba ana ndevu jeupe anasoma kwa kijana ambaye hata ndevu hana. Sio lazima, yani sio aibu ndugu zangu Waislamu. Masahaba ridwanullahi ta'ala hi wengine walisilimu wana miaka 60, wengine wana miaka 70, wakasoma kwa Mtume sallam na wakawa aima mina sahaba, wakawa maulama katika masahaba. Kwa hiyo kusoma sio aibu ndugu zangu Waislamu, ni jambo la lazima, ni jambo la ibada, tena ibada inayopeleka mtu peponi. Kusoma ilmu ni ibada ambayo ni sababu za kuingia peponi. Mtume sallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Mwenye kufuata njia hali ya kutaka kwa njia hiyo ilmu, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Kwa elimu ni ibada, na ni ibada ambayo ni sababu ya mtu kwenda peponi. Waislamu tusidharau jambo la ilmu. Waislamu tusidharau jambo la ilmu, ni jambo la lazima. Mtu asipokwenda na ilmu, yani ibada yake kama haina ilmu, ibada hiyo haikubaliwi. Yakulu sahibu Zubad, waman yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Waman yakun bighairi ilmin ya'malu, ambaye anafanya amal bila ilmu, a'maluhu marduda, amali zake zinakataliwa, la tukubalu, hazikubaliwi. Kwa sababu gani? Anafanya ibada za makosa, anafanya ibada kwa kubabaisha na kubahatisha. Sasa zitakubalia vipi ibada hizo? Mbona mtu akitaka kwenda kazini, akitaka kuwa pilot, anakwenda tu na kurusha ndege, lazima asome, lazima asomee upilot, injinia utajenga majumba tu bila kusomea, lazima usome. Sasa mbona ibada za abwa watu wanazifanya tu bila kusoma? Nani kakwambieni kwamba zinakubaliwa? Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la kusoma ni jambo la mwanzo, ni lazima. Hii ni dini ya kusoma, hii ni dini ya ilmu, si dini ya jahal. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, dhamma aljahla fi ayatin kathira, aya nyingi sana Allah subhanahu wa ta'ala anakashifu ujinga, kwamba Waislamu haitakiwi mtu kuwa mjinga, hajui ibada zake, hajui muamala wake na wengine, hajui akhlaq zake. Kadhalik ndugu zangu Waislamu, ilmu ni sharti ya kukubaliwa amal. Ilmu ni sharti ya kukubaliwa amal. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake alipoweka mlango bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathi akaelezea maneno ya Ibn al-Munir. Kwa nini Ibn al-Munir anasema li'anna al-ilma shartun liqabulihima? Ilmu ni sharti ya kukubaliwa kauli na ni sharti ya kukubaliwa hiyo amali. Kila neno la ibada na kila vitendo vya ibada havikubaliwi biduni ilmin. Kwa hiyo ilmu ndiyo sharti ya kukubaliwa hizi ibada zetu. Kama hatuna ilmu, ibada zetu haziwezi kukubaliwa. Na ndiyo maana sahibu Zubad akasema baiti hii, wa man yakun bighairi ilmin ni amalu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Msingi mwingine katika misingi ya da'wa hii salafia ya haq, at-taqarrub ila Allah bita'ati ulati al-umur, ni kujikurubisha kwa Allah kwa kuwatii viongozi. Huu ni msingi mwingine katika misingi ya da'wa hii na manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. At-taqarrub ila Allah bita'ati ulati al-umur, kujikurubisha kwa Allah kwa kuwatii viongozi wa nchi. Hili ni jambo la lazima katika da'wa hii, ni lazima kuwatii viongozi wa nchi, lakini fi ghairi maasiya, kuwatii katika isiyo kuwa maasiya. Kama wakiamrisha maasiya, Mtume anasema la ta'ata li makhluqin fi maasiyati al-khaliq, lakini katika amri zao zozote ni lazima Waislamu wawatii viongozi. Na hii ni kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye kutawalia mambo yenu. Hawa ndio viongozi, hawa ndio viongozi. Viongozi ni lazima watiiwe, amri za viongozi wa nchi ni lazima Waislamu wazitii, na ni maasi ya kumuasi Allah kuwaasi viongozi. Ni lazima Waislamu wawatii viongozi katika isiyo kuwa maasi. Kiongozi akiamrisha maasi, hapo hakuna kumtii, hakuna kumtii wala kumsikiliza. Kama akiamrisha maasi ya kumuasi Allah, al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika Sharh Riyadhi Salihin anatoa mfano wa hii kumuasi, kumuasi kiongozi akiamrisha maasi. Anasema kama kiongozi atasema Waislamu wote wale watu wa sunna wale salafiyin wanyoe ndevu zao, wawe vipara vya videvu, wanyoe ndevu zao, Sheikh Uthaymeen anasema hapo hatutakubali, atuue tubaki tumeuawa na ndevu zetu zimebaki katika vichwa vyetu. Anaonesha mfano wa kwamba hakuna kuwatii viongozi wakiamrisha maasi, lakini kama hawaamrishi maasi lazima kuwatii viongozi katika amri zao. Kafyu saa tatu, kafyu saa tatu lazima kuwatii. Hakuna maandamano, hakuna migomo, ni kuwatii viongozi bila kuwaasi viongozi. Hii ndiyo taatu ulati al-umur, kuwatii viongozi. Ndugu zangu Waislamu, kuna maslahi mengi, kuna maslahi mengi kwa Waislamu katika kuwatii viongozi. Maslahi ya da'wa, maslahi ya ibada, tunafanya ibada zetu, tunafundisha watoto wetu madaris, tunakuja misikitini tunasali, adhana usiku wa manane saa kumi inaadhiniwa adhana, wala wakati wa sala bado inaadhiniwa adhana, watu wamelala, nchi zetu viongozi wetu hawajakataza jambo hili. Walillahi alhamdu, East Africa yote hii viongozi wetu ni wajibu kuwatii, kwa sababu hawajanyanyasa Waislamu katika ibada zao. Hakuna hata kiongozi mmoja, hakuna hata rais mmoja aliyenyanyasa Waislamu katika ibada zao. Lazima tumshukuru Allah na lazima tutekeleze amri hii ya Allah ya kuwatii viongozi wetu. Kwa kuna maslaha mengi yanayofanyika kwa Waislamu kwa sababu ya kuwatii viongozi hawa wa nchi. Yakulu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, innahu la dina illa bi jamaa, hakuna dini isipokuwa kwa jamaa, kundi moja. Wala jamaa illa bi imama, wala hakuna jamaa isipokuwa kwa imama, kiongozi mmoja. Wala imama illa bi sam'in wa ta'a, hakuna imama kiongozi isipokuwa kwa kumsikiliza na kumtii kiongozi. Kwa kumsikiliza na kumtii kiongozi katika amri zake ambazo si kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza hiyo, kuwatii viongozi na kuwasikiliza amri zao. Al-Hasan al-Basri rahimahullah yakul, wallahi wallahi innahu la yastaqimu ad-dinu illa bi sam'in wa ta'a, na apa kwa Allah dini haiwezi kuwa sawasawa isipokuwa kwa kuwasikiliza na kuwatii hawa viongozi. Dini haiwezi ikawa sawasawa isipokuwa kwa kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Kwa ni katika moja ya misingi ya da'wa hii salafia, kuwatii hawa viongozi. Na ndugu zangu Waislamu, ni kuelezeni kinyume cha kuwatii. Kinyume cha kuwatii ni kuwaasi viongozi. Kinyume cha kuwatii viongozi ni kuwaasi viongozi kwa kufanya maandamano na kufanya migomo na kutoa kashfa kwa viongozi. Hii ndio kuwaasi viongozi. Ukimwona mtu yuko katika mimbar au mahali popote anawaasi viongozi na kuwakashifu viongozi, ujue huyo si katika salafiyini. Huyo hayuko katika manhaji hii ya haki. Huyo ni katika khawariji. Mnawajua makhawariji? Makhawariji ibada yao kubwa ni kuwaasi viongozi na kuwatukana viongozi na kuwakashifu viongozi katika manabir. Hii ndio ibada yao kubwa hawa makhawariji. Ukimwona mtu anakashifu viongozi na kuwatusi viongozi na kuhimiza Waislamu wafanye maandamano, kuwahimiza Waislamu wafanye migomo kazini, huyo ni katika makhawarij, hayuko katika ahli sunna wal jamaa, ni mubtadi' na min al khawarij. Kwa hiyo jambo la kuwaasi viongozi ni kuingia katika kundi potofu. Kundi hilo linaitwa makhawarij, ambayo ndio ibada yao kubwa ya kuwaasi viongozi. Jambo hili la kuasi viongozi ni jambo lilikuwa katika wakati wa kijahilia. Kabla ya kupewa utume Mtume SAW, lilikuwepo jambo hili la kuasi viongozi. Wao walikuwa wakiona kwamba kuasi viongozi ndio fadhila, ndio utukufu, na kuwatii viongozi wanaona kwamba ni udhalili, watu wa kijahilia. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akashukishiwa aya hii, akaondosha jambo hilo potofu la kuasi viongozi, akaweka hiyo taa, kuwatii viongozi. Kuwatii viongozi kwa aya hii ya Allah, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ndugu zangu Waislam, jambo hili la makhawarij, hili nalo linataka muhadhara kamili kuelezea hao makhawariji ni kina nani. Lakini kwa ufupi, rasul khawarij fi hadha al-asri Usama bin Laden. Nadhani mwamkumbuke nyote Usama bin Laden. Huu ndio rasul khawarij, kiongozi wa makhawarij alioleta fitna kubwa kwa Waislamu. Waislamu sasa hivi wakionekana ana ndevu ambao Usama yule. Usama yule. Kwa sababu nini? Kaleta irhab. Kwa hiyo yule ndio rasul khawarij fi hadha al-asri, sasa hivi akifuatiwa na nani? Al-Qardawi, Yusuf al-Qardawi, sasa hivi ndio kiongozi wa makhawarij anayewaamrisha watu watoke katika taa za viongozi. Ndugu zangu Waislam, jambo hili ni jambo la kijahilia. Mtume alipokuja akaliondosha, akaweka ta'atu ulatil umur, kuwatii hawa viongozi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Hudhaifa ibn al-Yaman, alimwambia alayka bis-sam'i wat-ta'a, tasma'u wa tuti'u, umsikilize na umtii kiongozi, wa in daraba dhaharaka wa in akhadha malak fasma' wa ati', msikilize kiongozi hata akichukua mali yako, hata akikupiga mgongo wako, msikilize na umtii kiongozi wako. Hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم iko katika sahihi Muslim. Mtume anamwamrisha sahabi katika masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم itikadi hii. Na ndugu zangu Waislamu, maulama jambo hili wameleka katika vitabu vya aqida. Hutapata kitabu cha aqida isipokuwa ipo aqida hii ya kuwatii viongozi na kusubiri. Kinyume chake, kusubiri ala jawril a'imma, kusubiri dhulma za viongozi. Maana kuna hoja, watu watatoa hoja, mbona kiongozi mwizi, mbona kiongozi dhalim, hata akiwa dhalim. Wa in akhadha malak wa in daraba dhahra, hata akichukua mali yako, hata akikupiga, wewe msikilize na umtii. Sikuna Allah atakwenda kumhukumu kama ni dhalim, Allah yuko atakwenda kumhukumu wewe, hayakuruhusu kufanya maandamano na kufanya mgomo, maana kiongozi ni dhalim, huna haki. Ndugu zangu, hatuna haki ya kufanya maandamano ni kumuasi kiongozi, hatuna haki ya kufanya migomo kazini. Yote haya ni mambo ya kumuasi kuasi viongozi wetu. Kwa dini yetu sahihi inatuamrisha hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله من يكونتي ميمي جوا ممتي الله ومن عصاني فقد عصى الله من يكونياسي ميمي جوا مموسي الله وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي مَنْ كُمْتِي كيونغوزي ndio ameniti mimi وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي مَنْ كُمْوَاسِي كيونغوزي ndio ameniasi mimi. Na la shaka kama anayemtii mtume atakwenda wapi? Peponi. Na anayemwasi mtume amekataa kuingia peponi. Ndivyo alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Atakayenitii mimi ataingia peponi, atakayeniasi mimi ndio mwenyewe amekataa kuingia peponi. Kwa kumtii kiongozi ndio kumtii Allah na mtume wake, kumuasi kiongozi ndio kumuasi Allah na mtume wake. Ndugu zangu Waislamu, huu ni msingi mwingine katika misingi ya da'wa salafia. الإمام الطحاوي رحمه الله في طحاويته يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن جاروا. Hatuonelei sisi kutoka katika taa za viongozi wetu hata wakiwa madhalim. وإن جاروا ولا ننزع يدا عن طاعة, ولا hatutoi mkono wa kuwatii, hatuondoi. ونرى طاعتهم أو ونرى في طاعتهم ta'atullahi wa rasuli, ta'atullahi wa rasuli. Tunaona katika kuwatii viongozi ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kuwatii viongozi ndio kumtii Allah na mtume wake. Jambo la msingi huu wa kuwatii viongozi ni jambo pana, ni msingi mpana ambao dalili zake ni nyingi. Wala upande mwingine unaosema kwamba ni kuasi viongozi hauna dalili hata moja katika Qur'ani wala hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, kuna maslahi mengi, kuna maslahi mengi katika kuwatii hawa viongozi. Wanasema maulama, situna sana ma'a sultanin jairin aslahu min laylatin wahida biduni sultan, miaka 60 pamoja na kiongozi dhalimu, hii ni mizuri, ni kheri kuliko usiku mmoja ambao hauna kiongozi. Miaka 60 pamoja na kiongozi dhalimu adhulumu raia wake ni bora kuliko usiku mmoja tu ambao hauna kiongozi. Nyinyi mtaona vipi kama usiku mmoja tu hauna kiongozi? Nani ataweza kutoka nje? Haya magari yote yangechukuliwa. Haya, mtu ukitoka na kofia yako nzuri, mtu anakushika anakunyang'anya. Ukitoka na kanzu yako nzuri, tahan, njoo lete kanzu hiyo. Nini? Mwenye nguvu mpishe. Kwa sababu nini? Hakuna kiongozi, hakuna utawala. Utakwenda kumshtaki wapi na hakuna utawala? ولذلك ابن المبارك الحنظلي يقول لولا الأئمة ما أمنت سبلنا لو سيها فيونغوزي زيسينجكو سلاما جيازيت ولكان أقوانا أو ولكان أضعفنا نهبا لأقوانا أنجكو منيونغيوت نغنيما يمنينغوفويت Ikiwa hakuna viongozi, lau si hawa viongozi, mnyonge angekuwa ni ghanima ya mwenye nguvu. Mwenye nguvu mpishe, usingeweza kumzuia mwenye nguvu, angekufanya lolote. Kwa sababu, hakuna kiongozi utakwenda kumshtaki wapi. Walakana adhaafuna, nahaba li akwana. Kwa ndugu zangu, kuna maslahi mengi kwa Waislamu kupatikana hawa viongozi, bali na kuwatii viongozi, maslahi yetu ni mengi. Msingi mwingine katika misingi ya da'wa salafia, walaali akhtimu bihada al-asli, hata urahiba bi ahad mashayikhina wa yualliq. Msingi mwingine, al-jamaa. Al-jamaa, kundi moja. Waislamu tumeamrishwa tuwe kundi moja. Waislamu tumeamrishwa tuwe kundi moja, tusiwe makundi mengi. يقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية شكمانين نكامبا يا الله نيوتي نمسفارقيان الله سبحانه وتعالى katika aya hii moja ameamrisha i'tisam la ijtima na hapo hapo kataza mfarakano واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا shikamaneni na kamba ya Allah nyote na msifarikiani. Hii hablullah maulama wengine wamefasiri al-Islam, wengine wamefasiri al-Quran. Almuhimu uislamu unatakiwa tuwe na kundi moja linalofuata manhaji ya Mtume sallam na itikadi zake na ibada zake na akhlaqi zake. Tusimkhalifu Mtume katika manhaji yake, katika akida yake. Ndio maana ya kwamba watu wawe jamaa moja, kundi moja, hili aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, nyinyi mnajua kuliko mimi makundi mengi yaliyomo katika saha al-an. Waislamu wamegawanyika makundi mengi. Kila mmoja katika sisi anajua kuna Ikhwanul Muslimun, kuna Hizbu Tahrir, kuna Jamaatu Tabligh, kuna Ansaru Sunna, kuna Ansaru Jihad, si kuna nini, makundi mengi. Yote haya ni makundi ambayo hayatakiwi. Tunatakiwa tufuate hii aya ya Allah, kundi moja peke yake, hili ndilo tuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, linalofuata manhaj na itikadi za Mtume SAW. Ndugu zangu Waislamu, masahaba waliokuwa katika zama za Mtume SAW, je, walikuwepo Hizbu Tahrir? Je, walikuwepo Shia? Je, walikuwepo Jahamia? Je, walikuwepo Mu'tazila, Aljabaria na wengineo katika vikundi hivi dhalla? La, wote walikuwa ni jamaa moja, wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam bila mfarakano huu uliopo sasa hivi. Kwa ndugu zangu Waislamu, la kufanya ni kufuata jamaa hili moja ambalo linafuata manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na itikadi yake na ibada zake. Lakini mfarakano huu unatokea Waislamu kwa sababu gani? Kwa sababu ya hawa, kufuata hawa za nafsi, bid'a ndizo zinazoleta mfarakano huu. Kama watu kweli ni watu wa sunna, wafuate hii manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa nini wanakwenda potofu na manhaji hii? Kweli kama watu wanamfuata Mtume, ni wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini hatumfuati Mtume katika manhaji yake hii na itikadi yake sahiha? Tunapotoka tunakwenda katika vikundi vingine ambavyo ni dhidi ya hii manhaji ya Sunnati wal Jamaa. Kwa ndugu zangu Waislamu, manhaji na akida na ibada, watu wanatakiwa wawe kitu kimoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akihimiza anasema, inna Allaha yarda lakum thalatha, Allah anaridhia kwenu mambo matatu. Yarda lakum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a, Allah anaridhia kwenu mumwabudu yeye na msimshirikishe na jambo lolote. At-tauhid, watu wampokeshe Allah, wamwabudu yeye Allah peke yake, la sharika la, hili ni jambo ambalo Allah analipenda, msimfanyie ushirikina Allah, aidha ushirikina mdogo au mkubwa. Antaabuduhu wala tushriku bihi shay'a. Pili, wa antatasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jambo la pili ambalo Allah analipenda kwenu, wa antatasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Mshikamane na kamba ya Allah nyote, msifarikiane mkawa makundi makundi mengi, msifanye hivyo, kuweni kundi moja tu. Wa antunasihu man wallahu wahu amrakum. Jambo la tatu, mumpe nasaha yule ambaye Allah amekutawalisheni, amemtawalisha mambo yenu. Kiongozi mumpe nasaha akikosea. Haya ni mambo matatu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda kwenu. Mahallu shahid, wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Mshikamane na kamba ya Allah nyote, msifarikiane. Ndugu zangu Waislamu, jambo la mfarakano huu si haki ya Waislamu, si sifa ya Waislamu, sio sifa ya Waislamu. Baada ya kukatazwa na Allah, sio sifa ya Waislamu kufarikiana. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha na kubainisha kwamba jambo la kufarikiana sio sifa ya Waislamu. Allah anasema, wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Msiwe katika washirikina, wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi, kila kundi linafurahika na walionao. Hii ni sifa ya washirikina. Washirikina ndio waliofarikisha katika dini yao, sio sifa wa Uislamu. Waislamu wanatokiwa wawe kitu kimoja, jamaa moja. Sasa hivi itakuja Idi hapa, baada ya miezi miwili mitatu itakuja Idi al-Fitri, utaona hutuba nyingi za katika viwanja vya Idi. Tuwe wamoja, Waislamu wawe wamoja, wanafarikiana. Yeye ndio wa mwanzo kufarikisha umma, huyo mzushi huyo ndio wa mwanzo kufarikisha umma. Halafu anasema watu wawe wamoja. Umoja gani? Umoja wa mwezi. Umoja wanaosema ni umoja wa mwezi, watu wafungue pamoja, watu wafunge pamoja. Kila watu wafungue, kila nchi ifungue na mwezi wao. Umoja sio wa mwezi, umoja ni wa akida, umoja wa manhaj, umoja wa ibadat, umoja wa akhlaq, muamalat alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio umoja ulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sio umoja wa wanaolingania hao, ni warongo katika dawa yao hiyo ya umoja. Ndugu zangu Waislamu, jambo la umoja ni jambo limekosekana katika nchi zetu. Sio nchi hii peke yake, bali nchi nyingi jambo la umoja limekosekana kwa sababu watu kufuata hawaza nafsi zao. Wanawacha muongozo na amri hizi za Allah na mtume wake, wanafuata hawaza nafsi zao. Na Mtume SAW ametahadharisha jambo la mfarakano. Si jambo ambalo limeachiwa hivi hivi. Allah amelitahadharisha na Mtume SAW akalitahadharisha. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a lasta minhum fi shay' innama amruhum ila Allah thumma yunabbiuhum bima kanu ya'malun. Wale waliofarikisha katika dini yao, innal ladhina farraqu dinahum, wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi, lasta minhum fi shay, wewe usiwajali. Innama amruhum ila Allah, jambo lao la adhabu liko kwa Allah. Si jambo la mchezo kufarikisha umma, liko kwa Allah jambo lao la adhabu. Kisha Allah atakwenda kuwafahamisha yale waliokuwa wakiyafanya. Ummul mu'minin Ummu Salama radhiyallahu anha alisoma aya hii, alafu akasema, inna Allah inna rasulakum au inna nabiyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtazab. Mtume wenu amejiepusha, ameepukana na yule aliyefarikisha dini yake akawa ni hizbi, akawacha muongozo huu wa Mtume SAW. Inna nabiyakum qad tabarra'a mimman farraqa dinahu wahtazab, akajifanya ni hizbi, akawacha muongozo huu wa Mtume SAW. Kwa ni jambo la hatari mtu kuanzisha kikundi chake ambacho kiko dhidi ya kikundi hiki kimoja alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume SAW akitahadharisha tena jambo hili anasema, iftaraqatil yahudu ala 71 firqa waftaraqatil nasara ala 72 firqa wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Mtume anasema Mayahudi walifarikiana vikundi 71. Mayahudi walifarikiana katika dini yao ya Kiyahudi vikundi 71. An-Nasara wa Kristo wakafarikiana vikundi 72. Ummati wangu huu utafarikiana vikundi 73. Kulluha finnar, vyote vinakula motoni, illa wahida, isipokuwa kimoja tu. Masahaba kumuliza mani hiya ya Rasulullah, ni kikundi gani hicho kitakachosalimika na moto? Qal aljamaa, ni hiki jamaa alichokiamrisha Allah na mtume wake, kinachofuata itikadi yake na manhaji yake na ibada zake, hiki pekee ndicho kitakachosalimika na moto. Hiki ndio kinaitwa alfirqatu najia, at-ta'ifatu al-mansura, ahlu sunna wal jamaa, al-ghuraba, as-salafiyun, as-sawadu al-a'dham. Ndio hiki kundi hiki cha ahlu sunnati wal jamaa. Ndugu zangu Waislamu, ni tahadhari hii ameitoa Mtume SAW kwamba tusifarikiane, tuwe katika jamaa hili moja aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ndugu zangu Waislamu, hii ni manhaji ya kitambo, msije mkaona sisi tumekuja na jambo jipya. Si jipya hili, hili si jipya, mpaka mkasikia watu wasema ile ni dawa salafia jadida, ile ni salafia jadida. Sio kweli. Salafia jadida vipi? Na hizi ni aji kwa Qur'ani, au Qur'ani hii tuliyosoma ni mpya hii? Hizi aya tulizosema ni mpya hizi? Mbona wanaita salafia jadida? Na hizi aya ni zimeletwa na Allah, ndio aliotuamrisha. Sasa huo upya uko wapi? Upya uko wapi katika dawa hii? Wao ilikuwa hawajui, wana taasub. Wanaosema hivyo wana taasub ni kwamba dawa hii haikuja na mashehe wao, mashehe wa kabila lao. Labda tuseme hivyo, dawa hii haikuletwa na mashehe wa kabila lao, ndio maana wanaikataa. Kama ingeletwa na mashehe wa kabila lao wangeikubali moja kwa moja, lakini wana taasub, wana uhizbia kabalia, wanakataa dawa hii ya haki na wanatoa majina hayo machafu kwamba hii ni dawa jadida, salafia jadida. Lakini sio salafia jadida wala si dawa jadida, ni dawa ya kitambo. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi minhaj as-sunnah yaqul madhhabu ahli sunnati wal jamaa qadimun ma'ruf qabla an yakhluqa Allah Aba Hanifa wa Malikan wa Shafi'i wa Ahmad. Madhhabu hiya al-sunnah wal jamaa ni ya kitambo na inajulikana kabla Allah hajamuumba Abu Hanifa na Malik na Shafi'i na Ahmad, kabla hawajaumba hawa maimamu wanne, kabla hawajaumbwa tayari dawa hii ipo. Qala huwa madhhabu as-sahaba alladhina talaqawhu an nabiyihim, hii ni manhaji ya masahaba walioipokea kwa mtume wao. Thumma qala akhiran wa man khalafa dhalik fa huwa mubtadi'un 'inda ahli sunnah, anayekhalif manhaji hii huyo ni mzushi kwa ahli sunnah. Kwa hiyo kila anayekhalif manhaji hii ni mzushi, hata akijigamba kwamba yeye alifanya dawa ya sunna, akakataza maulidi, akakataza itima, lakini madam anapinga dawa hii ni mzushi, atake hataki, aridhie apende, achukie apende, ni mzushi. Hadha almadhhab man khalafa dhalika fa huwa mubtadi'un 'inda ahli sunnah, anayekhalif manhaji hii ni mzushi kwa ahlu sunna. Si maneno yangu, maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.